Powiedz mu o tym, ako si stratený bez neho. Powiedz panu o tym, jaki bez niego jesteś zgubiony. Powiedz mu, ako nie si schopný počuť ten Boží głos. Powiedz mu, jak bardzo jesteś niezdolny do tego, żeby ten głos słyszeć. Powiedz mu, aká si sirota na tomto świecie. Powiedz mu, jaką sirotą jesteś na tym świecie. Ako to bez niego nie zvládneš. Jak bez niego nie ogarniasz wszystkiego. Powiedz mu, że bez niego nie ma zmysel twoje życie. Powiedz mu, że bez niego twoje życie nie ma sensu. Powiedz mu, panie, hľadám ťa s celým srdcom. Powiedz mu, panie, szukam cię całym sercem. A on prehovorí. A on przemówi. On ma uszy. On ma uszy? Ale ma aj usta. Ale też ma usta. A on chce hovoriť tebe. I on chce do ciebie mówić. On ma z tobą plan. On ma plan z tobą. Tak jako aj Samuelko mohol prežiť. Tak jak Samuel mógł kiedyś przeżyć. Keď pred tými tromi rokmi kiedy žil taký beznádejný život. Trzema laty žil také życie bez nadziei. A Pán Ježiš mu otvoril novú perspektívu. A Pán Jezus otvoril dla niego novú perspektívu. A Pán Boh má pre neho plán. I Pán Boh má dla niego plán. Ja viem určite. Ja viem dokładnie. A ja viem, že príde čas, keď bude hlásať. I viem, že príde taký čas, že bude głosił slovo Božo. Ja viem. Ja viem. A veľmi sme vďační za to, že teraz môže žalmy hovoriť z pamäti. Jesteśmy vděční za to, že teraz môže psalmy mluvit z paměti. Viete, keď mu bolo zvestované, že on bude hlásať Božie pravdy. Jak bolo mu zvestované, že bude głosił Boże prawdy? On sa tak ťažko vyjadroval. On vyrážal się tak trudno, miał taką ciężką wymowę. Že to ľudsky bolo nemožné. Že po ľudsku bolo to nemožlivé. Ale on uveril. Ale on uvěřil. Viete, kde je to tajomstvo toho, že sa zmenia veci v našom živote? Viete, kde je tajemnica tego, že rzeczy v našem życiu się zmieniają? Že uveríme Božiemu slovu. Že uvěříme Božiemu slovu. A začneme podľa toho, ako sme uverili, podľa toho sa začneme chovať. I začneme według tego, jak uvěřiliśmy, zachowywać się. A keď som prvýkrát zvestoval Samuelkovi o tom, že čo všetko bude v jeho živote. I kiedy po raz pierwszy głosiłem Samuelowi o tym wszystkim, co będzie w jego życiu. A hovoril som mu, že ho teraz Pán Ježiš oslobodzuje a uzdravuje. I povedel mu, že Pán Ježiš go teraz uzdravia i uvalnia. A potom som sa ho opýtal. A potom go zapytałem. A veríš tomu? Prijímaš to? Nie, zapytałem go. Wierzysz w to? Przyjmujesz to? Samuel si tak to położył prst na głowę. A Samuel tak położył palec na głowę. A rozmyślał. Zastanawiał się. Rozmyślał. Zastanawiał się. A ja som sa tak dziwił tomu. Na czym rozmyślał? Ja się dziwiłem, zastanawiałem, na czym on się zastanawia. A naraz sa pozrę na mnie, mówi. Nagle wiesz co? Popatrzył i mówi, wiesz co? Raczej wierzy. Raczej wierzę. Tak to bolo, Samuel. Tak. Sláva Bohu. Chvála Bohu. On sa rozhodol veriť. On zdecidoval vieriť. A z toho svojho poviazaného stavu Pán Ježiš ho vyvádza von stále. Z tego poslušnosti ducha. Z tego stanu związania Pán Bóg vyprowadza go na zewnątrz, stronę posłuszeństwa duchowi. A ešte ľudia budú vidieť. I ešte ľudia zobaczą slávu Božiu v jeho živote. Božom chvále v jeho życiu. Ale to nie je len v jeho živote. Ale to nie je tylko v jeho życiu. Na jar tohto roku. Na vjosne tego roku. Boli sme v Srbii. Byli sme v Srbii. Bola tam jedna rodina. Bola tam pevná rodina. A táto rodina priniesla niemego 10-rocznego chłopca. I ta rodzina przyprowadziła niemego 10-letniego chłopca. A tak som sa pozrel na tohoto chłopca. I popatrzyłem na tego chłopca. A hovorím, tvoja stará mama je bosorka. I powiedziałem do niej, że twoja stará matka wróżyła? Wróżyła, była wróżką. A hovorím, Powiedzcie starej mamie. I powiedziałem, powiedzcie jego babci, niech czyni pokanie, żeby pokutowała.